Tabi o zaman Kudüs'teki meşrafta kıble. O dönmesi gerekiyor. Peygamberimiz ne yapardı Aleyhisselam Muhtemelen? Peygamberimizin gönlü Kabe'ye dönmek ama hep böyle. Tabi Beytullah Peygamber'i daha seviyor. Oranın Kudüs'ün daha iyi bilir, manen biliyor aslında böylece. Ne yapıyor Peygamber böyle? Meşride Rüknü Hacı ile Rüknü Yemani böyle böyle. Yani Hacı Reis onu taşla böyle. İkisi arasında girirdi böylece. Öyle namaz kadar böyle böyle. Hem yüzü kıbı dönüyor, hem iş adlarını güzel. Bir şey adlarını muhtemelen böyle böyle. Dönüyor böyle. Medine'ye gelince ama olmadı. Arkada kalıyor şimdi Kudüs muhtemelen. Arkada kalıyor. Ama hep Peygamber ah kıbı Kâbe olsa denerek böyle. Yarını geldi, farz kıldı muhtemelen böyle. Fevveli şatıra meşrara meşrara. Fevveli çek, yüzünü dön. Şatıra meşrara, meşraranın tarafına. Meşrama değil. Yani Kâbe değil. Şatıra meşrara, o cihetinden dön böyle, böyle. Yalnız bir insan haram-ı şerifte, yani Haçlı Ömer'de, Mekke'de olan bir kişi böyle, haram-ı şerifte böyle, yani etrafı kapılıyor böyle. Kâbe ortada böyle. Kişi namaz kılarken orada isabet tam olması farz. Yani kişi Kabe'yi görecek, tam yönü Kabe'yi verecek, o namaz olur böyle. Yani Kabe'ye bakın namaz kılmaz o zaman böyle. Namaz kılmaya kalktı, farz onu sünnet olsun verecek. Önce bir Kabe'ye bakacak böyle. Kabe'yi görecek böyle, yönüne bakacak. Çünkü dönüyor tabii böyle, bırak muhtemelen böyle. Köşe olabilir, yanda olabilir mesela. Bakın Kabe'yi görecek, görecek boyutlar böyle. Tam yüzü yüzüne dönecek. Tevacı muhteremler. Onun dışında Mekke'ye mükürem yaşayacak kişi ama evde şurada burada bunlar. Onlar kırında böyle, meşride haram böyle. Kâbe'nin meşride döndü mü yeter onlar şimdi böylece. Bize ne kalıyor şimdi böyle? O cihete böyle. Çünkü buradan bir milim sapma olsun oraya gidinceye kadar kaç kilometre bulur muhteremler. Ama Mevlam emri şaltırılmış haramı, şaltırılmış meşran tarafına dön böyle. O dönmek farzdır. Kabe-i Muazzama. Kabe-i Muazzama yerinde önceden başka bir bina vardı muhteremler. Adem Aleyhisselam önce böyle. Adı Beytül Mamur adı. Beytül Mamur adı böyle. Adıydı. Bey'e demektir. Yani mamur bir ev anlamına geliyor. Yekpareydi böyle, inciden ama. İki kapısı vardı. Doğu battan böyle. Girip çıkırdı böyle. O Beytül Mamur'un. Adam yok dünyada böyle. İnsan yok. Peki ne oluyor o zamanlar? Melekler onu tavsiye ediyorlar. Melekler hatırlıyorlar. Tavsiye melekler arasını ediyorlar böylece. Adam olmaz inince dünyaya, cennetten dünyaya gönderilince, Hindistan'a gönderilince Adam'ın canı sıkıldı orada. Ya Rabbi, işime sıkıntı var Allah'ım. Ne yapayım? Yani buyurdu ki, ya Adem, git falan yerde benim beytim var. Onu tavaf et. Meleklerle beraber böyle. Hindistan'dan geldi muhteremler. Mekke'ye geldi. Beytin mamuru buldu. Baktı, melekler tavaf ediyor melekler. O da ona karıştı. O gördü melekleri. Ona karıştı. Ve tavaf et muhterem böyle. Sonra ne oldu? Beytin mamur Nuh tufanında göğe kaldırıldı muhtemelen. Yedinci semada şu anda kaldırıldı. Yalnız bir taş ona bırakıldı. Esved'e. O zaman beyazdı böyle. Ebyat'tı o zamanlar. Adı Hacer Ebyat. Beyaz tanımlı böyle. Bir çok parlak. O cennete gelen taştı o muhtemelen böyle. Onu Cebrail Aleyhisselam'dan aldı, takladı. Ebu Kubeş'te abadı. Mekke'nin yanında muhtemelen. Öyle saklı bu şekilde. Sonra İbrahim Aleyhisselam'da Kabe'yi bina ederken yine baştan, tabi boş kaldı yeri. Bu arada boş kaldı yeri böyle. Nuh tufanından sonra. İbrahim Aleyhisselam oğlunla beraber dua örülürken Cevabı dedi ki, ya İbrahim dedi, bu rükne, şu köşeye bir Ebu Kulesi bir taş var böyle. Onu koy buraya böylece. Onu getirip beyazlamalar böyle. Cennet taşıyor muhtemelen böyle. Yani baktığı zamanlar insan gözü kamaşıyormuş o böyle. Göz kamaşar böyle. Tabii cennet taşıyor muhtemelen böyle. Kokusu başlıyor başka bir şekilde böylece. Sonra zamanla bu karardı. Neye karardı? Tabii müşrikler de o zaman vardı. İslam'dan önce müşrikler böyle. Çıplak gelirdi Kabe'ye böyle. Onu öperdi, sıvazdı derken böylece.

kuru kızı bunu kaldırır muhtemelen. Utbe utbe, kum salli diyor muhtemelen. Kalk namazını kıl, ben seni bekliyorum cennete gelmeye muhtemelen. Şimdi meleklere bakarım muhtemelen, bir yerde cehennem insanı bekliyor muhtemelen. Ortada mahşer, hesap da muhtemelen. Hesaba çekin muhtemelen böyle. Kıl kıl karşılık böyle. Korkur gibi mahşer böyle. Ben cehennem. İnsanlar bunları bildiği halde Rabbim kitap peygamber gönderdi. İnsan bunları bildi, ne yapıyor insanlar bu şekilde böyle gafete götüren ben. Kahkahalar, gülmeler, sarılmeler, kumarlar, içkiler, fuhuşlar, şunlar, bunlar böyle koş koşturma dünya muhtemelen. Koş dünya bu şekilde. Millet acıyor muhtemelen bizim. Allah Allah ya. Nasıl bunlar bunu yapabiliyor muhtemelen böyle. İşte niyet de bu muhtemelen niyet de böyle. Kalın bir çizgi muhtemelen böyle. Niyet böyle. Kişi ne yapıyor? Niyet ettim böyle. Artık dünya bitti mi dışı böyle. Duvar çektim o zaman böyle. Çektik önce meyve dönecek meyveler, cennetçiler, meylamızlar böylece. İşte namı eline geldiği kadar akla bir şey getirmeme çalışmalı muhteremden. Geldi ne olacak? Üzerinde durmamalı. Hemen Allah'a ver kendini. Öyle gerekiyor muhteremden. Lillahi Teala Fatiha.